sebuah kenyataan belaku temui. Dan kini ku hadapi di malam gelap ini. Kebencian dalam hatiku yang akrab denganmu akhirnya menipuku.